برگ سبز، برنامه شماره 254. این برنامه با همکاری ایرج، محمودی خامساری، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و مجد در مایه ابو عطا تنظیم گردیده. اشعار از سعدی، جمال الدین اصفهانی، زهیر فاریابی، شیخ عطار، کمال الدین اصفهانی. غزل آواز از ورزی مهستی، گوینده روشنک. تو گفتم که ز جان می ترسم، وصل آمد و من همان چنان می ترسم. دی خود به زبان دشمنان ترسیدم، امروز به چشم دوستان می ترسم. نه بوی عشقی از این روزگار می آید، نه آه دلکشی از این دیار می آید. گذشت عمر و نیامد شبی به بالینم، به کار من چون نیامد چه کار می آید. من سرمایه بخش شادی دل ها دل من از جان با عشق شهر الفتی که درد تو را با دل من از Thank you. طریق عشق جانان جز بلا نیست، زمانی بی بلا بودن روا نیست. میان صد بلا خوش باش با او، خود آنجا کو بود آنجا بلا نیست. مخور ای دل غم بسیار مخور، مرخوری جز غم دلدار مخور. نه غم یار عزیز از آن نیست، اگرت هست نگه دار مخور. در فغان از دل دیر آشنا خیلیشتا او گرفتم همچنین بر ناله ها گرن خیلیشتم او گرفتم همچنه بناله هران گرن خیلیشتم جز قمان دردی جز قمان دردی که دارد دوست تیهان فدلم یار دلسوزی ندیدم در سرای خیشتم امیدم جانم دوست من کیم دیوانه کد جان خرید دادون به قمم Thank you. بینم بنار گل خیلی شد یا عزیزم انا مانا اگشت جنم باری تو روشت جوانا این بود برگ سبز برنامه شماره 254.